place românului. Șai lai lai la, să bea cu prietenii lui. Șai lai lai la, să aibă grijă de casă. Șai lai lai la, de copii și de nevastă. Șai lai lai la. Măi române, măi române, viața e grea pentru tine. Poți să mergi oriunde lume, Dumnezeu este cu tine. Măi române, măi române, viața e grea pentru tine. Poți să mergi oriunde lume, Dumnezeu este cu tine. Dragă, și ai suflet bun în tine, jos amarul, mai române.